ระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ทรงเป็นพระเจ้า ดูนั่นสิพวกพระที่รับใช้พระบาอานาถขอตกกันหมดพวกเรารู้แล้วว่าที่ผ่านมาถูกหลอกมาตลอด ไอ้คนที่หลอกลวงก็สมควรต้องตายนี่พวกท่านรู้หรือไม่ว่าพวกเขาได้รับคำสั่งจากพระนางเยซาเบลให้ฆ่าผู้เผยพระวจนะคนของพระเจ้าที่ไม่ยอมกราบไหว้พระบาอันตายเป็นร้อยแล้วนะ จับพวกผู้รับใช้ของพระบาอันให้หมดอย่าให้มีใครหนีไปได ้บรรดาชายที่ชั่วร้ายผู้นำพาคนอิสราเอลให้ทำบาปได้ทำให้พระเจ้าต้องลงโทษชนชาติอิสราเอลทั้งสิ้นได้ถูกนำตัวไปยังหุบเขาคีโชนและถูกประหารชีวิตที่นั่น พระราชาอาหับจงกลับไปรับประทานและดื่มเถิดเพราะขณะนี้มีเสียงของฝนที่กำลังจะตกหนัก ท่านเอลียาห์ผู้ยิ่งใหญ่ท่านและคนรับใช้ของท่านจะมารับประทานกับข้าด้วยไหม ไม่หรอกพระเยซูลาวข้าจะขึ้นไปบนยอดเขาคาร์เมลเพื่ออธิษฐานบัดนี้อิสราเอลได้หันกลับมาหาพระเจ้าแล้วข้าจะอธิษฐานขอให้พระเจ้าส่งฝนลงมาเหนือแผ่นดินแห่งนี้ที่แห้ง เมื่อฝูงชนที่ดูเหตุการณ์เมื่อครู่ละเอลียาไปเอลียาและคนใช้ได้ปีนขึ้นไปบนยอดเขาคาเมลแม้ว่าจะหิวโหยและอ่อนล้าเอลียาก้มลงกับพื้นศพหน้าจรดเข่าและอธิษฐานด้วยความจริงใจเพื่อขอให้พระเจ้าทรงฝนลงมาจากนั้นเขาได้บอกให้คนใช้มองไปทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสังเกตว่าท้องฟ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง ท่านครับไม่เห็นมีอะไรเลยครับท่าน เอลียาอธิษฐานอีกครั้ง มองลงไปที่ทะเลสิน ายครับยังไม่เห็นมีอะไรเลยครับนายครับ เอลียาผู้เผยพระวจนะอธิษฐานอย่างเอาจริงเอาจัง7ครั้งเพื่อขอให้พระเจ้าทรงฝนลงมาเอลียาส่งคนใช้ให้มองไปที่ทะเลถึง7ครั้งในครั้งที่7เท่านั้นที่คนใช้รายงานไม่เหมือนครั้งก่อนๆ ท่านครับคราวนี้ข้าเห็นก้อนเมฆเล็กๆขนาดเท่าฝ่ามือมนุษย์ลอยขึ้นมาจากทะเลครับ ฝนกำลังมาแล้วรีบไปเฝ้าพระราชาอาหับเร็วเขาทูลพระองค์ว่าให้รีบขึ้นรถม้ากลับไปก่อนฝนตกพระองค์จะเดินทางลำบากเดี๋ยวข้าจะตามจบไป ข้าแต่ฝ่าบาทท่านผู้เผยพระวจนะบอกว่าขอให้ฝ่าบาทรีบเสด็จกลับโดยเร็วพะยะค่ะ ข้ายังไม่เห็นมีเมฆฝนยังไงก็ตามถึงแม้จะมีคำกล่าวว่าถ้าไม่มีเมฆก็ไม่มีฝนข้าก็รู้ว่าสิ่งใดที่เอลียาห์พูดจะเกิดขึ้นแน่ให้ฝนตกลงมายิ่งมากก็ยิ่งดีข้าเกือบลืมไปแล้วว่าฝนมีลักษณะเป็นยังไงแล้วรู้สึกยังไงทหารองคลักษ์ไปบอกทหารราชรถเตรียมรถม้าให้พร้อมเดี๋ยวนี ้รับสั่งพะยะค่ะ เมื่อรถม้าพร้อมแล้วท้องฟ้าเริ่มมืดครึ้มด้วยเมฆลมพัดแรงและฝนก็เริ่มตก พระบาทมาตกใจกลัวพะยะค่ะข้าพระบาทคิดว่ามันคงไม่สามารถต้านพายุฝนที่กำลังตกนี้หรอกพะยะค่ะ ให้ข้าพระบาทช่วยพาขึ้นรถม้าไหมพะยะค่ะ ท่านเองหรอกเหรอท่านผู้เผยพระวจนะเอลียาห์นี่เองขอบใจเอ้าขึ้นมานั่งแล้วก็ขี่ม้าไปกับข้าเดี๋ยวนี ้ไม่หรอกพะยะค่ะข้าจะวิ่งนำหน้าม้าไม่งั้นพวกมันจะไม่ยอมวิ่ง ขณะที่ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้ามาสวมทับเอลียาห์เขาพับเสื้อคลุมไว้ในผ้าคาดเอวเริ่มออกวิ่งนำหน้ารถม้าของกษัตริย์มุ่งหน้าไปยังประตูยิสเรเอล ข้าแต่พระราชาอาหับจากนี้คนขับสามารถพารถเข้าไปพระราชวังได้ง่ายแล้วพี่ค่ะขอลาก่อน หลังจากเข้าไปในพระราชวังพระราชาได้สวมฉลองพระองค์ชุดที่แห้งและได้เล่าให้พระนางเยเซเบลพระมเหสีฟังว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในวันนั้น หม่อมฉันแปลกใจว่าเหตุใดพระองค์ล่ะจึงสามารถกลับบ้านได้ทั้งที่มีพายุพัดอย่างนี ้ถ้าเอริยาไม่วิ่งนำหน้ารถม้าของข้าก็คงไม่สามารถมาถึงที่นี่ได้หรอก แสดงว่าเขาน่าถ่อมตัวมาเป็นกุลีวิ่งนำหน้าม้า เยซิเบลยิ่งกว่านั้นอีกนะความจริงแล้วเอริยาเนี่ยเสนอตัวที่จะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นในครั้งเดียวว่าพระบาอันหรือพระเยโฮวาห์น่ะเป็นพระเจ้าที่แท้จริงกันแน่ที่เธอเรียกว่าพระเก่าๆของอิสราเอลนั่นแหละ เขาทดสอบอะไรล่ะ ทุกคนเห็นด้วยกันหมดว่าจะนมัสการพระที่ส่งไฟลงมาจากท้องฟ้าเผาเครื่องบูชาบนแท่นบูชาดูแล้วน่ะเป็นการแข่งที่ไม่ยุติธรรมเลยคนของพระเยโฮวาห์เพียงคนเดียวต้องต่อสู้กับคนของพระบาอันถึง450คนทีเดียว พระบาอันส่งไฟลงมาใช่ไหมคะแล้วฝนนี้ล่ะ ไม่ใช่หลังจากพยายามตลอดทั้งวันแล้วเนี่ยคนของพระบาอันน่ะแพ้การประลองข้าจะบอกจ้ะ เสด็จพี่อาหับหม่อมฉันรู้สึกเสียใจที่พวกเขาขายหน้ามากหม่อมฉันจะไปปลอบและให้กำลังใจพวกเขาหน่อย เยซิเบลเจ้าทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกนะทั้ง450คนตายไปหมดแล้ว ฮะตายใครฆ่าเขา เอริยาและประชาชน แล้วเสด็จพี่สามีของหม่อมฉันที่เป็นกษัตริย์ของแผ่นดินนี้ไปอยู่ซะที่ไหนปล่อยให้พวกเขาฆ่าผู้เผยพระวจนะพระของหม่อมฉันได้ยังไง ข้าไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์นั้นได้ประชาชนทั้งหมดตัดสินใจว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินนี้น่ะมาจากการกราบไหว้พระบาอันและต่อต้านพระเจ้าประชาชนจึงโกรธแค้นรู้สึกว่าพวกเขาถูกหลอกลวงแล้วก็ถูกตบตา เอลียาท่านนี้ต้องตายจะได้เห็นดีกัน ใจเย็นๆเยซิเบลเจ้าก็รู้ว่าถ้าเอลียานะแพ้การประลองเมื่อวานนี้พวกผู้คนก็ต้องฆ่าเอลียา หยุดหาเหตุผลให้หม่อมฉันสักทีหม่อมฉันก็โกรธแค้นแล้วจะบอกให้จะต้องทำอะไรสักอย่างแน่คืนนี้อย่าให้พวกของเอลียาได้อยู่กันอย่างสุขใจเลยทหารยามทหารข้างนอกน่ะไม่มีใครอยู่เวรยามกันบ้างหรือยังไงฮะ มาแล้วพระยาข้าพระราชินีมาแล้วพระยาข้าทรงมีพระประสงค์รับสั่งข้าพระบาทเรื่องอะไรพระยาข้า แน่นอนไม่อย่างนั้นน่ะฉันไม่สายแกมาที่นี่หรอก ข้าพระบาทรอรับคำสั่งของพระองค์อยู่พระยาข้า คืนนี้เจ้าจงไปหาเอลียาชาวทิสบีนำข่าวของข้าไปบอกเขาว่าวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้ถ้าฉันไม่ทำอย่างที่เขาทำแก่พวกพระของพระบาอันขอให้พระเจ้าของข้าลงโทษข้าแล้วก็หนักยิ่งกว่านั้นอีก ข้าพระบาทขอทูลถามว่าเอลียาอยู่ที่ไหนหรือพระยาข้า พระราชาอาหับพระองค์บอกว่าพระองค์ปล่อยเอลียาที่ประตูเมืองใช่ไหมเมื่อประตูเมืองเปิดให้ราชรถเข้ามาเอลียาเข้าเมืองด้วยหรือเปล่าเพคะ ไม่เข้ามาหรอกเขาออกไปอยู่นอกประตูเมืองไม่กินอาหารทั้งวันเขาคงอ่อนเพลียแน่เลยเขาอาจจะกำลังหลับอยู่ที่ใดที่หนึ่งใกล้ประตูเมืองข้าบอกเจ้าแล้วจำได้ไหมว่าเขาต้องวิ่งจากภูเขาคาเมลมาตลอดทางเลยทีเดียว ผู้ส่งข่าวพบเอลียาและคนใช้นอกประตูเมืองนอนกำลังหลับอยู่บนพื้นดินผู้ส่งข่าวได้ปลุกเอลียาและเขาได้บอกข่าวที่พระนางเยเซเบลขู่จะให้ฆ่าเอลียาแล้วก็รีบกลับไปพระราชวัง ท่านเอลียาท่านจะทำอย่างไรต่อไปพระนางเยเซเบลเป็นคนโหดร้ายและแน่วแน่พระนางคงหมายความอย่างที่พูดแน่นอนพระนางคือคนมีอำนาจอยู่เบื้องหลังบัลลังก์ทุกคนรู้เรื่องนี้ดี ข้าจะต้องหนีเดี๋ยวนี้เลยนะเราไปทางใต้กันเถอะถ้าเจ้าต้องการอยู่ที่นี่ก็ได้ข้าจะไปเดี๋ยวนี้แหละพรุ่งนี้เช้าข้าคงเดินทางไปไกลจากอิสราเอลแล้ว ถ้าท่านหนีข้าก็จะหนีไปกับท่าน